عزيزي مختصر يا شنطي نعم أنا مختصر بيك يا مانك الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سروران محترم و حضار گرامی قابل احترام عزیزاں دوستاں و بسیار مایہ احترام مات و گہاراں کی اس سزائے بآیانی گوشہ ہم رسگیں مختصر وقت کے در اختیار اے حقیر قرار گرفتا و شمع خدمت حاضری موقع رستہ منبذ خوشحال در حقیقت چشیں مجلسی کے آئی تہا مدم مدن عالم ہست و شمع پیمے خبرائیں مردم کہ ماشاءاللہ مسائل دینی تہا آگاہ ہے یک فقیر و تنگ دستی مثل بندے کہ خالی دستیں جائے سخن ندارت بلے بعض دوستان اصرارت کہ ہر طوری کی بی بی چند کلمے عرض بی بیت با اینکہ منا سابقی اشہرتو کا گفتگو و سخن نیست بجز از تدریسی کے در حوزے دارا ملے بہرحال ای واجہانی ارادہ تو ایشانی محبت سبب بیت کے چند کلمہ شکست ہے شمی خدمت عرض بھی اللہ تبارک و تعالی ایشانا منی جرند واسطہ و شمی واسطہ نافع قرار بدند ارادہ ہستہ دگی ایک مطلب یہ بارہ یا عرض بھی بھی بلے حافظہ کی دا قرآن کریم آیاتی کے وند قیامت منظر بارے قرآن کریم یک مطلبی شیوا بیان کت ہمیں قرآن کریم یہ آیتن تو کا ذہن بدگی مطلب یہ نیمگا شوت لوٹت کے ہمیں چیزی کے قرآن کریم تلاوت وحدہ ذہن میں نیمگا منتقل کو چند کلمہ عرض کر ای آیت کے منت ای آیت و ای حدیث در رابطه با حقوق انت حق ادا کرنے کے بارے آیا بائیں کہ یہ مجلس مردم چونکہ دوستا من گوشت فضائل علم و فضائل تعلیم قرآن و آ مطلب بارے آیا چیزی گوشت بی بی بل من تشخیص دا قرآن کریم ہمی آیتان اشکنگا رند حقوق بارے چیزی گپ بھی کرنا معیش میں دین دین اسلام ہے دین آفاقی و دین ہمگیر دین جہانی یہ دین تو کا اللہ تبارک و تعالی یا تمام نیازہائے بشری تمام ضرورتہائے بشر چھے در دنیا و در آخرت اللہ تبارک و تعالی ای نیاز دین اسلام ذریعہ بماشما رسینتگنت گوشتگنت رہنمائی کتگنت داتگنت ہیچ کمی و کسری و کوتاہی میشم دین تو کا نیست مروچگی غرب زدے و ذہنی بیمار ہما کے ذہنی لہذا مریض آ دین اسلام یک دین کوہنے قدیمی حساب کرنتے کہ ای دین اسلام فقط مسجد تو کا کہ تو مدستہ گیری تمہارا رہنمائی کن زیادہ زیادہ دین اسلام مکتب اسلام مکاتب قرآنی و مدارس تو کا شاگردان کم کی تعلیم دند بلے ای دین اسلام ہنی آتوان و قدرت نیستی کہ بازار تو کا مارا اصول تجارت آگو باخبر بکن ای دین اسلام توانی نیستی کہ حکومت داریا بے تمہارا رہنمائی بکن ای دین اسلام انچو توان نیستی کہ معیشت زندگی سیاسی تمدنی و اجتماعی تو کا بے تو مارا کمک کی بکن ای بیمار مردم مروچی ہمیں ڈولا دین یک بیدست پا دی حساب کرن تو کلیسائے نصارا و یہود مذہب گاہان تو کا میں دین ہما ڈولا یک دین محدود حساب کرن و گوشنتے کہ مروچی مارا اصول تجارت تو کا فلان کار تو کا فلان اصول مارا ضرورت ہے کہ آئیں چے تأسی بکنے آئیں رہنمائی بکنے حالانکہ دین اسلام ای پہ میں بیدست پائیں دینی نہیں اسلام حقوق بیان کتگم اسلام معیش میں نیاز کی ہی چی جانور جاندار و درندہ و کوہ و دار و دمگ آئیں حقوق اللہ تبارک و تعالی دین اسلام تو کا بیان کتا نہ فقط نماز روچگن کہ تو دین اسلام منگ ترا تاکید کن نہ فقط حقوق والدین بارے کہ دین اسلام منگ ترا تاکید کن بلکہ یعنی مگی دین اسلام کے گوشی کے بلے لعالک علیک حقا او مردم تی اہل و عیال تی سر حق ہست مردین گوشی کے جنین حق ہست تی سر اے مردین پیتا گوشی چوکا تیسرا حق ہست لیکن چوکا ہم گوشی کے پیتے حق تی گردنا ہست جنا ہم گوشی کے مرد تی حق جنا ہم گوشی تی کے مرد چیزی حقوق ہاتی گردنا لأهلك عليك حقا، فإن لنفسك عليك حقا. وتجرند سرهم چیزی حقوق هست، اگر ای حقوق رعایت ببنتیں اور زندگی تو کہ ایک تعادلی بے وجود کیت کائنات ارضی تو کہ منی عزیز ہر چیز حقی هست، انسان کے انسان حیوانات حقوق هست. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ایک روایت منقول ہیں واجہا پیسرگی یا قومانی یک واقعی یا قصے بیان کو کشی یا جنی آدمی گناہگاری حتی بازی روایت انتہا ہستی کہ فاسق و فاجری جنینی بلا تشبیح ہما گندکاری جنینی کہ آئی کار ہما گندکاریت مسیر راہ روگیں گندگیں کہ یہ سگی زبانی درد کا چھ تننا نی مرگیں شدہ تننا چھ مرگیں آپ نیسی کے بوارتیں چھاتے کنارے اوشتاتا چاری آپا نی آپی پا ورگا نیسی زبانی درد کا ہسگیں مرگیں مرگی نزیکیں گوڑا ای جنینا یک نمونے ہی کت کچھ ہمیں چھاتا چھ آپ کشت ہمیں کچھ کے دپا پٹیں لہتے روایت انتہا ہوتی جورا بھی کشت ہوتی پادا ہمیں جورا بھی ذریعے یا آپ کشتی ہوتی ہمیں کچھ کی دیما داتی پرنت کی داتی کچھ کی دفعہ پیٹن تھی یا ہر نمونے ہی آئی تو نہیں بڑھ طرف کو آ کچھ کا سیر کو تو پشت در وگا لگ گئے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبے ادائیگی حق یک حیوانی کے بہرحال اگر کچھ کی بلے ساداری آئی سائے پسگیجے کے واسطہ آپ ہی دات چا مرگا نجات دا اللہ تبارک و تعالی اسی گناہان بخشت اور رہا دے بہشت کو اللہ اسی گناہ بخش گندی گناہ و از طرف دیگر چشی روایت ہم ہستے کہ یک شخص بنابر ای خاطرہ کہ آئیا گربے یا بتابیر ما اسما پشی گربی یا گپ تو بس تو اجازه ندا که برو گندی گزڑی چند تو بوارتی وطی شدی برطرف بکن گربی بندگی سببا گربی بس تو ہمی بندگی حالت تکا گربا بے گرسنگی و شد مرت اللہ تبارک و تعالی ای مردم آرا بخاطر ہمی گربی بندگو گربی پا شد کشگا چی اللہ تعالی اسی جہنم رہا دائی کو تو دین اسلام حقوق باز تاکید کرتا ہمیں درسکانے کی لوگ دا پر رست گئے ایسا ہم چیزیں حقوق خاص ہمیں ہر اولاغی بلا تشبیح کے اولاغی میں ایسا چیزیں حقوق خاص خوشتر گو کا چیزیں حقوق خاص حلال جانور چیزیں حقوق خاص حرام جانور چیزیں حقوق خاص در رندے ہم حقوق خاص بھی حقوق نیا اور وقتی کہ آ دینی کی درندے حیوان حق دن گربگا حق دن مار ذمہ چیز حق دن آ دین اسلام نہیں تو مسلمان چا مسلمان حق قائل نہیں یقیناً ای دین تو کا اور مسلمان کر دینا ہم چیز حقوق آدھی مسلمان واسطہ ہست دین اسلام حقوق باز تاکید کند بالخصوص حق العباد آقابل بخشش نہیں روایتاً تو کیا کہتے ہیں کہ بسیاری از قائم اللیل و صائم النہار بسیاری از صائم النہار و قائم اللیل یعنی ہما مردوں کی شفا شبخیز بیتگاں عبادت اسکتا روچہ کی بیتگاں روچش پر روچہ گوازن تا شفا عبادت بعد ہنچی مردم قیامت روچا در مساف مجرمین قرار گرند اللہ تعالی مجرمانی صفان تو کا اوشتاری نیتش حساب کتاب بیت ارباب حقوق کا یوتی حق مطالبہ کنند یکی کہتے ہیں اللہ گرہ عرض کنتے کہ یا اللہ اسی منی فلان حق جتا یکی کہتن شیا تکبر کتا منا پستی کتا دیا کی کہتن شیا منی مال وارتا دیا کی کہتن شیا منی مسخرہ کتا دیا کی کہتن ہزارہا حقوق ادعا کلو کائنتی ہمی شکتی کے قائم اللیلو سائم النہارو عبادت گزارے سجے زندگی آئیے پہ عبادت نہیں کی گوستا علیہ اشیا مدعیان لین بیت مدعی کہیں ردیف بند ہر یکی وطی دعوائے کند اللہ تبارک و تعالی در مقابلے دعوی ہر مدعیے گا ای مرد نیکی نیکیاں چست کنان کن تو آیا یعنی دعوی دف کنان کن و حق ادا کنان کن تا ای کی اشیے تمام نیکی ختم بند روچے روچے گو شپ عبادات آدر و رون تو ختم بند دست خالی بھی انگا مدعی ردیفان دعوی کنگایا اللہ تبارک و تعالی دربارہ ای شرمندہ و شرمسارو خجالتا تی چھمی جہلن تی ہیچ گوشت کتنا کان آ مدعی دعوی کنند اللہ تبارک و تعالی در مقابل گندی کشی نیکی نی اللہ تعالی آیانی بدیا پی اسی سر لڈیت بلاخر آگوں خوب آگوں نیکیا اسی اگر روان بہشتا ایگوں بدیا آیانی گا جہنم آر روت چیا رو حقوق ادا نہ کتا دیگر ان حق ہوتی گردنہ جتگی یہ جہنم آر رو حدیث تو کہا سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے جست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بری جست کو چھے صحابیاں شما زانے کی مفلس کہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جست کو صحابیاں جست کو کہ اے اصحاب شما زانے مفلس مردم کجا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین چلہ تیا کو وجب علیہ مفلس مازانے کجا میں مفلس ہمائیں کہ ذر و پھول نیستیں من لا درہم ولا دینار اللہ کسی کے آیا نہ درہم ہستو نہ دینار یعنی ذر نہیں پھول نہیں خالی دستی ادلہ اقتصادی فقیر اس سے خوش مفلس ماں میں گھر مفلس ہمیں مردم گوشن واجہ فرمائیں کہ دنیای اعتبار درست نہیں شما گوشے گے کہ مفلس اشیں بلے مفلس واقعی ای نہیں اسی مرچی مفلس ہیں بلکہ بیگاہ خدا رم کو درہم دینار اسی دست کے بیگاہ نبی باندھ اسی درہم دینار دست کے بھی بلاخر اسی آئندہ امید ہا بلے مفلس واقعی ہمائیں کہ خالی دست ہیں آئندہ ایچ امید نداری واجہ فرمند کہ منگ شن کو مفلس کو جامیں مفلس ہما کسیں کہ قیامت روچا با حسنات و نیکی حاضر بھی و تمام حسنات و نیکی در برابر حقوق دیگران حلاس بند و ای مرد بابار سنگین گناہ دیگران وارد جہنم بیت اسے مفلس کے اسی دست خالی بھی تو دیگران گناہ اسی بڑا بند جہنم آر رو احادیثی کے مشمع خدمات وانت حدیثہ ہمیں حقوق بارے کم کی بلکہ کم کی تفصیل گنا بیان بتا فرمتی حق المسلم علی المسلم ست مسلمان حق آدھے مسلمان سرا حق بادا لیکن شش حق مشہور ہیں شش حق مسلمان آدھے مسلمان سرا کہ ہر مسلمان یہ حقوق رعایت بیکن تو واجہ فرمائے قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جست وچ پیغمبر جست اس کو وجہ بڑا حقوق کجا ما مسلمان آدھے مسلمان انسر ما ہم بزانے ہر مسلمان مدیون دیگر حق ہے احق کجا ما وجہ فرمائن اشان گوش کش وجہ فرمائن کہ اذا لقیتہو فسلم علیہ مسلمان وقتی کی مسلمان گندی آئیے سلام لگا معصوما اشیا یہ ہنچی معمولی چیزیں سمجھ گئے کہ سلام دے سلام معمولی چیزیں نہیں ہستے خیلی آسان لیکن علاجیں ہنچی امراض و ہنچی زہرانی کو ہنچی زہرانی علاجیں کہ آ زہرا دگی راہی نہیں سے علاج کرنے کے برچم شیا یہ تریاق بازی امراضانی مزم مزنی بیماریاں نے علاج ایشی ہمیں سلام دیا گا واجہ فرمت اولی حق مسلمان آدھے مسلمان ترہ ایشن کے مسلمان مسلمان بگندی سلام بدن دی السلام علیکم سلامی بدند چه سلامتی چین چو بیماری علاجی بی سلام گوشگا عرض کنگا چی ذری خرچ نبی دست چیزی نرو و قیمت باز رسی سلام دیگا چه کینگ و بغض و حسد چه دل اندر کایند ای مسلمان آدیگ مسلمان وقتی که سلام دن محبت دلان تو که به وجود که ایشیه گو آئیه گا مسلمان مسلمان که سلام دن تکبر و غرور مرد کافور بیت حسد روت ای حسد تکبر غرور معمولی بیماری نیا انسان طبیعت تو که مزن مرد محلکان شام دیگه حیث ما بھی ہمیں یقین سلام دے گا کہ دنیا یہ زندگی عوض بھی و محبتاں بے وجود کائن درود شریف بونے بنندے واجہ یہ تشریف کاری شما بنندے گپ بھی گفتگو بے گئے حبر ختم کنے حبر ختم کنے کہ تو کا متکلم ہم حبر کنو کہ حبر مزہ ہم رو شما هم نزان دنیا تو کچی بگی تعظیم بزرگانی واجبه هم بزرگان یقتی بری بیاین سلامی بیدن اینجا دور فرمانتی که حق المسلم علی المسلم ستن قیل ما هن یا رسول الله یا رسول الله حقوق کجا ما اولی سلام اولی حق بشتی که سلامی سلام بیدی آجی مسلم دومی فرمانتی که و اذا دعاک فعجبه شمارا وقتی که توار کنتے مسلمان برات شما ائی جواب بھی دیت توار پر کنتے توار جواب بھی دیت پیشانی کے کرشن مکان ائی چ دیما تاب مدے ا توار پر کنے کے ترے چیزی جوست کن رہنمائی گری مشورہ کن لوٹی تر سلام بھی دے نزدیک بھی ایتے وتی محبت گو تو اظہار بھی کن سلام وقتی که داد تو سلامی جواب بده آئیے گا و آئیے توار پر کو توار ہم جواب بده و اذا استنصح کا فنصح لا وقتی که طرح چه نصیحتی لوٹیت نیاز به نصیحت اظہار کو تو نصیحت بھی کہاں یہ رہنمائی دینی ضرورتی آئیے اظہار کو تو آئیے رہنمائی بھی کہاں دنیای مسائل تو کہ ہم اگر آئیے چطر رہنمائی لوٹیت تو آئیے رہنمائی بھی کہاں لیما فرمیتی کہ و اذا آتا سا فحمد اللہ آئیے چشے تو الحمدللہ گوشت فشمت ہو تو آئیے الحمدللہ چشگے جواب بدے یرحمک اللہ بگوش دعائی خیر بکن پا آئیا و اذا مرد فعودہ وقتی کہ آپ بیمار بھی اور دیگی ایک حقی مسلمان براتے اشنگ وقتی کہ بیمار بھی تو برو آئیے بیمار پرسی بکن بیمار بیمار پرسی ید دقیقی آئیے سری نحاضر بیا گیا چے دنیا آئیے پراہ بھی اے بیماری ہے سنگینی آئیے روت آوتی نادراہی ہے سبک زانت سبک بھی آئیے نادراہی اے بیماری ہے علاج نیم علاج بھی تو مسلمان برات گندو کو اچھے وگر مسلمان برات بیماری وحدہ آئیے نزدیکا مرو آ مسلمان اہما مریض ہے بیماری اگر کم کی معمولی بیماری انگا سنگین تیری بھی یک حق مسلمان ایشن بیمار پرسی بھی کنی آخری واجہ فرمند کہ وعیدہ ماتا فتبعه وقتی که مرد آخری حق آئیے اسے گوڑا اسیے ہمراہ بے بیتا قبرستان آئیے ببر ای حقوق مسلمان آدھگی مسلمان انسر حق نیما شما وقت فکر بکنے چی قدر ای حقوق رعایت کنے مرشما ای حقوق چی قدر رعایت کنے سلام جاگہا بغض و حسدہا نفرتہا زاو زکتہا درود شریف بوانا اللهم صل علی سید المولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین متشکر به هر کیف ادا عرض بو اگایت که ہمیں حقوق رعایت نہ کرنے کے سبب زندگی تہا یک عدم تعادل بوجودت کا زندگی دگرگون ہے. اگر ارباب حقوق حقوق رعایت کے نمبر ایک دیگر انسان انسان حقوق رعایت بکند، مسلمان مسلمان حقوق رعایت بکند، عوام علماء حقوق رعایت بکند، علماء عوام حقوق رعایت کنند، مزن کسان حقوق رعایت بھی زندگی تو کا لذتی کے زندگی تو کا شیرینی کے و زندگی تو کا اگر فسادت کا دگرگونیات کا ہمیں حقوق رعایت نہ کرنے کے سبب قرآن کریم آیت کے حافظہ ونتا من وادار اس کو ہمیں مطلب بارے چیزی عرض بکنن پرچی کہ کیا مطلب چا ہمیں حقوق بدہکار عذاب اودا حساب کتاب سنگین یا گو گرفتار بند اللہ تبارک و تعالی یک سختی حسابی چنا انگرید دعا بکنے اللہ تبارک و تعالی مارو شمارا جز بندگان صالح قرار بدن و اللہ تبارک و تعالی و تی وظیفه زندگی و اسلامی مارا شمارا اشی قدر کنگے و جہار کے توفیق بدن و خدا وند ذوالجلال چہر پہ میں فتن و آفات و بلیات و فساد ہائی اخلاقی اجتماعی اللہ تبارک و تعالی شان چمار شمار حفاظت بفرمائنی و وانگشتر مصدع اوقات شما نبا واجہ ہم تشریف آورتا دی دوست ہم گزارشات دارن تے کہ آ گزارشات ہم شاید وقت لوٹن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بشی بھی تمہارا شمارا عمل کرنے کی توفیق عنایت بفرمائنی و اگر نامناسب کلمات چد پدرت کا اللہ تبارک و تعالی اشیے مقابلہ یا گزشت بکن مارا و اجر نصیب بفرمائیں تو عمل توفیق صالح ہمیشہ میں گشتر بکن تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مباش در پی آزار مردم هر چه خواهی کن، مباش در پی آزار مردم هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. تقدیر و تشکر کنا از حضرت استاد ارجمان که گوتی پنت و سوچ و نصیحتا مارا مستفیض کن. بیا جانا بی این مجلس که شمع انجمن آمد، بیا جانا بی این مجلس که شمع انجمن آمن، چراغ راه پیمایان مراد مرد و زن آمن، خطیب خوش بیان آمد شه شیرین سخن آمد، مرا از مقدم ایشان تو گویی جان بتن آمد. من حضرت استاد شیخ الحدیث پر برکتی قدوما من ای علم محفل و دیوانا گو هزاران پر مهر سلاما و شد کو دروت و درحبات گشام، حفظه الله ابقاه الله تعالی زخرا للاسلام والمسلمین و بارک الله تعالی فی حیاته و قوته و نشاته. آمین آمین ثم آمین. و همی پیما من حضرت شیخ الحدیث همراه و جماعتان حضور اساتذه کرام حضورا من خیر مقدم عرض کنم. دنی قسمتا ارائه گزارشی هستی ای مکتب دست بندی کنا از مولوی لال محمد ساده که به جایگاه تشریف فرما بیبید. استقبال بکنید با ذکر صلواتی غرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق الله العظیم. وقال النبی صلی الله علیه وسلم المرء مع من احبه. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بنده قبل از هر چیز خیر مقدم عرض کنم خدمت استاد گرامی شیخ الحدیث مدیریت جامعت الحرمین شریفین امام جمعه محبوب شهرستان چابهار با هیئت همراه و همه پیما خیر مقدم عرض کنم خدمت یکایک شما مردم عزیز که از راهای دور و دراز و تا پی مجلس و محفل شرکت کنی که واسطه رسینتا که در این محفل قرآنی نورانی از راهای دور قدم رنجی فرمائنتا و شرکت کتا شمع حضور گرامی دارن و همه پیم که در این محفل نورانی و جمع خاصان شما شرکت کتا از خالق منان الله جل جلاله امیدوارن که فردای قیامت هم این خطاب به همه ما و شما ببیتن که فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. همه فهمی که دنیا تو که شما چشی محفل لازم گرفتگان و بندگان خاص ما همراهی کتا و آهانی جمع تها بیتگه الله جل جلاله فردای قیامت هم به همه ما شما ای پیما بگوشید که فادخلی پس به جمع بندگان من در آیت وادخلی جنتی و ای مهمان خانه من، ای بهشت برین من، ای جاگاهی که همیشه شادی جاهن مقام رضایت فروردگارن برای همیشگی در ای جاگاه شاد بید. پرچی وسته که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائن تا قیامت روچا شخص معاکسا محشور بید که دنیا تو که معاہیا محبتی بیتا آشخص ضرور قیامت و آہیا حشر بیتی و ہمیں پہ ما اللہ جل جلالہ نیکیں بندیاں نبییاں معصومہ ہمیں چیز چا اللہ جل جلالہ لوٹتا مثل حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام چا اللہ جل جلالہ لوٹت و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین و حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام ہم چی اللہ جل جلالہ ہمی چیز لوٹے توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. بلے عزیزان من بندگان خاص خدا ہما کسانی ہیں کہ اللہ جل جلالہ در شان اہم فرمائیتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. بندگان خاص من کسانیم که تین شیطان هم بر آیان تسلط نیست، ای بندگان خاص اللہ جل جلالہ هم. بندگان خاص اللہ جل جلالہ هم کسانیم وقتی که راہا روانتا گو جاہلی انسان هم روبرو با گو آیان جدل نکنن بلکی گوشن قالو سلام. و همی پیما آهنچی انسانا که نچی تعریف تعریف کنو کیا خوش با و نچی ملامت ملامت کنو کیا ناراحت با و موت برای آهن یک تحفی و موت پسند زانتا چی موت نافسند نین یعنی موت نافسند نکن بلکی هنگام موت آهنچی حالت دار که تبسم بر لب اوست. به قول شاعر مثال مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیات تبسم بر لب اوست. ما چه اللہ جل جلالہ ہوا لوٹیں که مارا فردائی قیامت هم با نیکان با نبیین صدیقین شہداء و صالح انسانا و تیگنگوں محشور بفرمائیں تھی و ما رحم قیامت روچا اللہ جل جلالہ یہ پہ مبوشت فادخلی فی عبادی وادخلی جنت و دومی چیز خدمت شما باید رائے بدیاں بگوشا آ آمارے مکتب قرآن مکتب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام و دو مکتب دیگر کے در جوار ای مسجد حسن تا کنار مسجد کے خیابان سرا خیابان ابراہیمی کنار حسن یکی اولی مکتب حضرت ابراہیم تمشی کے معشومہ ادا حضور دارن ای مکتب در قسمت پسران وقت ناظر قرآن مجید وانن 84 نفرن قائد نورانی کے وانگ ویتنے دا 37 نفر جمع کل 120 نفرن کیا کے چھ آئین شبان درس گری تین محسن ترین شاگرد مائن حاج موسیٰ بادپا کہ بصورت شبان ہر شب آت کر دو دو آیات درس گرتا تمانی آئی سورت توحای ہم رستا اہم بس ان پیری و در قسمت خواہران ہمیں مکتب ابراہیمی تا ناظر قرآن مجید آئی نفر 51 قائد نورانی آئی 23 نفرن جمع کل 74 نفرن جمع کل شاگردان کہ در ہر دو شیفت بیونتا 195 نفرن و آہانی کہ در ای مکتب قرآن مکتب ابراہیمی تا قرآن مجیدش ختم کتا بات چی ختم کنگا وہ آیا مشورے کنگ ویتا تشویق کنگ ویتا گا آیا برائے ادامے تحصیل بے جامعت الحرمین شریفین معرفی کنگ ویتا گا و در ای حال ہنی ہم تقریبا 9 نفر در مقاطع مختلف در حوزہ جامعت الحرمین شریفین در حال تحصیل انتا تعداد نفرات خواہران در مکتب قرآن ام سلیم رضی اللہ عنہ آیا ناظر قرآن مجید 51 نفرن تعداد حافظہ در آ مکتب 9 نفرن قائد نورانی 20 نفرن جمع کل 80 نفرن تعداد شاگردان خواہران در مکتب قرآن ام جمیل ناظر قرآن مجید 3 نفرن قائد نورانی کی ادھوانگن شاگردانی کے حسن 8 نفرن جمع کل 38 نفرن و ای چیزا ہم باید بگوشا اساتذہ ہر دو مکتب خواہران کہ مکتب ام سلیم و ام جمیل بیبیت از فاضلہائے مدرسط البنات خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ در ای دو مکتب محنت کنے گا و دیگه چیزی که هستن آئی باید عرض بکنن آئی خود اعمال مسجد ابراهیمین که از قبیل گشت ببند و اعمال پنجگانی که عزیزان ما کی محنت کنگن اما شور روزانه ادا همیشه هستن تعلیم از فضائل اعمال که روزا ظهر نماز رند همیشه آئی وانگ ویتن و بارز نماز عشاء ہمیشہ حیات الصحابہ بارز نماز عشاء وانگ بیگی الحمدللہ جلد اول آہی بھی پایان رستا و جلد دوگمتا بحث سیرت خلفاء و عمرائے رستگی و در ای مسجد تہا تشکیلی ہر ماہ 5 جماعت سی روزے دا چی تشکیل بیتی و تاریخ تشکیلی آئے ہم بھی ای صورتیں ہر ماہ یکما یک جماعت پنجما جماعت دوم رو دہما جماعت سوم رو پانزدہما جماعت چارم رو و بیست و پنجما ہمیں محلے مردوں ہم جماعت تشکیل بن یعنی ماہانے 5 جماعت ہر ماہ سیروچی چی مسجدہ تشکیل بے گن ایک خلاصے کارگزاری کی خدمت شما سروران عزیز عرض بیت اللہ جل جلالہ تمام ای چیزانی کے گوشک بیت وہ تی بارگاہ قبول بکنتی و بند ہم گشتر حائل ای چیز نبن حائل بین شما و سخنان حضرت استاز کہ پندهای حکیمانهی که برای همه ما شما بیان کنتین گشتر متصدی اوقات شما نو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود شریف بانی. تشکر و قدردانی کنی از مولانا ساده که با ارائه گزارش وقت ما را چایی مسجد و مکتب حالا معلوم کد. دنی قسمت اجرای سرودی ها توسط برادر عمران جدگل استقبال بکنید با ذکر صلوات غرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سرودی در مدح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. الحمد لمن ذاته لا مثل في الازل. الحمد لمن ذاته لا مثل في الازل. من بعده أصلي على سيد الملل. من بعده أصلي على سيد الملل. مقصود آفرینش عالم جمال توست. نقش جهان بلوح ازل خط خال توست. نقش جهان بلوح ازل خط خالتوست. بر روح پر فتوح تو حق کرد احترام. ستحف از درود و تحیات و هم سلام. ستحف از درود و تحیات و هم سلام. فیدان کرد حق چو تو مقبول در ازل. ذات تو پاک و دین تو پاک است از خلل. ذات تو پاک و دین تو پاک است از خلل. الحمد لمن ذاته لا مثل في الازل. من بعده أصلي على سيد الملل. من بعده أصلي على سيد الملل. در صلب هر که نطفه پاک تو آمده. در صلب هر که نطفه پاک تو آمده. جز شاه و جز وزیر به دنیا نیامده. جز شاه و جز وزیر به دنیا نیامده. خاقان و قیصرند و غلام تو را غلام. باشد رواج دین تو ای شاه تا قیام. باشد رواج دین تو ای شاه تا قیام. الحمد لمن ذاته لا مثل في الازل. من بعده اصلي على سيد الملل. من بعده اصلي على سيد الملل. شاه سوال توست به درگاه حق قبول. حاشا که ذات پاک تو را حق کند ملول. حاشا که ذات پاک تو را حق کند ملول. جانم فدای نام تو تو ای معدن کرم، جانم فدای نام تو ای معدن کرم، قلبم صفا ز جام تو ای شاه محترم، قلبم صفا ز جام تو ای شاه محترم. الحمد لمن ذاته لا مثل في الأزل، من بعده أصلي على سيد الملل، من بعده أصلي على سيد الملل. مگذار تا رود حسن زار زین جهان، مگذار تا رود حسن زار زین جهان، بدیدن جمال تو ای شاه کامران، بدیدن جمال تو ای شاه کامران. الحمد لمن ذاته لا مثل في الأزل، من بعده أصلي على سيد الملل، من بعده أصلي على سيد الملل. مقصود آفرینش عالم جمال توست، نقش جهان به لوح ازل خط و خال توست، نقش جهان به لوح ازل خط و خال توست. درود بر تو. الحمد لمن ذاته لا مثل في الأدل، من بعده أصلي على سيد الملل. تشکر و قدردانی کنی از عمران جدگل کے با اجرائے جالب سرود وقت میں مجلسی مزین. آپ زنید راہ را ہن کے نگار میرسد، مجد دہید باغ را فصل بہار میرسد، رونق باغ میرسد، شمع و چراغ میرسد، غم از میان میرود، مه به کنار میرسد. انشاءاللہ بعد از اذان همه ما و شما گون دل گوشان گوش داریم حضرت شیخ الحدیث حفظه الله پتی سوجو پنتا. حي على الفلاح. دم به دم بر همه دم بر گل خوشبو محمد صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با گرامی داشته، ای محفل و مجلس نورانی و گرامی داشت شما حاضرانی، به خصوص علمای محترم و علمای بزرگوار، اساتید جامعة الحرمین الشریفین و تعدادی از طلبه مدرسه و شما نماز گزاران ای مسجد و مردم عزیز ای محل و محله هایی که شما چودان تشریف یارتگو، بعضی عزیزانی که مورد آشنایی و شناسایی از روستا و افراد اطرافا بیدرستا آنی یایگا، من گرامی دارم و درستا خیر مقدم عرض کنم. این سلسله هفتگیه که مدتی پیش به وسیله فرزندان ای مدرسه و طلاب و علماء و مسئولین مکاتب شهر و روستا آغاز بوده و الحمدلله از شروع تا به حال به خوبی مورد اجرا قرار گرفته. نتایج خیری الحمدلله بارز و ظاهر بودن که یک خاصین رغبتی و شوق مسلمانان محله های مختلف تها یک رقابت سالمی و رغبت بی سابقه در ای امرا به منصه ظهور رسته و رسگه و انشاءالله شیه سمرات و برکات با عنایت الله ذوالجلال و به طفیل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ذات گرامی و ای شان رحمت للعالمینی و هما زحمات و تلاش ها و کوشش هایی که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم با صحابه کرام علیهم الرضوان برای تعالی و سربلندی و عظمت دین الهی و سربلندی مسلمین در حیات طیبه یاوتی انجام داتا که تا مروچی و برای آینده همیشه که دنیا ها و انسانیت ای صفحه هستی تا زندگی کنگه آیانی محبت و آیانی عشق و علاقه مندی هر مؤمن و مسلمان سرمایه ایمان و بیمه کننده کامیابی هر دو جهانی هر مسلمان قرآن و حدیث ذخیره این موضوع راهنمایی فرمایند. قرآن هما پیمانگ و قرآن مجید هما پیمزانگ و فهمگ و قرآن مجید و حدیث نبوی شریف سرا هما پیم عمل کنگ که حضرت نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم به امت راهنمایی فرمایند و وتی چاری ذمه‌داریانی تها و یعلمهم الکتاب و الحکمت که یکی چما چاری چیزان تعلیم قرآن برای مسلمین و امتا و حدیث و دانائی فهم دین تعلیم که حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنحو احسن و تی حیات طیبہ و مبارکی زندگی تا انجام داتا و حضرت اصحاب کرام علیہم الرضوان در ادوار ارزشمند و طلائی خلفای اربعه راشدین، چهار خلیفه نامدار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی یا عثمان ذی‌النورین بگوشیم، و سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، ای چهارین شخصیتان بعد از پیامبر علیه السلام، و در مجموعه ای چهارین بزرگواران در هر عصر و زمان، اولا اصحاب گروه و سپس اصحاب وتی تربیت کتگین، جماعتی که به نام تابعین مشهور و معروف، آیانی خدمات و زحمتانی برکتی که مروچی کم مکی اگر مسلمانی وظیفه شناس ببی و تی ذمه‌داری بزاند و تی مسئولیت تشخیص بدن که این دین احیا، دین حیات، زندگی راحت، مال قربان کنگ، وقت قربانی دیگ، حتی که جان قربانی دیگ و تی تن و منا در این راه صرف کنگ، مسلمان دنیا و آخرت سربلندی و آی عزت و کامرانی و کامیابی ہیں. همه انفاس قدسی برکات، همه زحمتان و تلاشانی آیانی انواران که مروچی به صورت ای پربار پر خیر و برکتی اماکن مقدسه به نام مساجد در هر شهر و بلاد مسلمین و حتی آطوری که مردم عشقو بلادی که منصوب به کفر کافرانی شهرانی توگا به علت وجود مسلمین که وہاں ملکان تا زندگی کنا، اللہ بندگی خاطرہ مومنانی که پنج وقتا اتی رب بارگاہ سر بسجودی رکنن تو سبحان ربی الاعلی زیبا و وشین نغمی سر دیا، سبحان ربی الاعلی رکوتا، سبحان ربی العظیم، کفر بلاد تو اہم، الحمدللہ مسلمانان نماز گزار مساجد آیا مایه نور و برکت و رحمت آب بلاد و شهران توکایا، و هر کجا که مکاتب و مدارس دینی و مکاتب قرآنی موجوده در هر جا و هر کجای دنیا، این مایه نزول رحمت های فراوان الهی از هفت آسمان برای مردم اهل زمین و مسلمین و در توفیل مسلمانان برای غیر مسلمین هموارا بودتگان تو هستن. محبت با قرآن مجید، تعلق با قرآن مجید، تعلق با الله، تعلق مع الله تعبیر مشهوره، وابستگی مسلمان با رب ذوالجلال، با قوتی بندگی و الله ذوالجلال معبود زانک و تا عبد و عابد قرار دیا آئی بارگاہ آجزیں و آئی وحدانیت و یکتائی همیشہ با اسلامی آموزش مطابقہ تسبیحاتی کے در اسلام تعلیم دے بتایا، شعائر اللہ کے در دین مبین اسلام از زبان جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به مسلمین آموزش ماندگار عطا کنگ بودگا، این آداب و نحوه ادای نماز که در واقع نماز مجموعه تمام تعلیمات و انواع عبادات گوناگون اسلامی ہے. به همین خاطره وشک بودتا لذکر الله اکبر، اللہ یاد، اللہ ذکر، آج ہر چیزا بزرگ ترین ذکر اللہ مصداق. در خود قرآن دو چیز بعنوان شاخص قرار دے بتا، یکی نماز، اندومی قرآن مجید. سورہ نحل تا ارشاد الہی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہمانا کہ ذکر یعنی قرآن من نازل کتا مار حدا تشمی سلام، یہ نعمت عظما، یہ مسلمانی قانون اساسی و بنیادی نظم و نظام دستور الہی. ما اللہ تعالی فرمانی برائے عالم و عالمیان نازل کو تک رہ داتا، ہر کسی تمام چیشیا استفادہ ببا، ہر کسی چیشیا نورا، چیشیا چراغا، چیشیا یہ چراغ نورا بہ اندازے وتی تمام، بہ اندازے وتی تشخیصا براوت، یک شاہ راہ ہدایت یا ترسیم بکا و برائی روشنائیا چی چراغا اور راہ روشنا بکا وتی. آدگی خبری کہ یہ موضوعی تو کا بستگی داری بہ ہر کسی ہمت ہو، ہر کس کی گشتے بھی یہ قرآن توجہ کا قرآن فیض گشتے بھی آئی طرف سرازیر بھی اسی بستگی داری کو انسانانی وتی کوشش ہمت و آنی جذبات دینیا و شوق و رغبتا علاقہ و محبتا نسبت بے قرآن عظیم یہ کلام آسمانی و فرامین الہی جل شانہ، ہر کس کے بھی قرآن نزدیک بھی ہدایت بھی ہدایت بھی لوٹی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرآن بہترین راہ، صحیح ترین راہ، تشک ترین راہ نے مگا انسان رہنمائی فرمائی و آجانے کے نیکی اعمال انجام دے. آنا اللہ رحمتانی، اللہ رحمت و رضوان، اجر عظیم و اجر کبیر اخروی، قرآن پاک خوشخبری و بشارت دا. وقتی کہ انسان بنندی قرآن تلاوت و آئیے آداب یک زیات نہ یک ذرے کم کی آدابی کی قرآن آداب حد اقل اسی کے در یک جاہ آرام بھی بنندی آ وت ادا یا مومنین کے در حال سموت و سکوت ادب نشتگا سر صدا مبی دیگه اشتغال مبی با ای توجه کی منی رب کلام اللہ گفتار با خشوع و خضوع با التفات دل توجه با طهارت قرآن بنندی تلاوت بکن از رو تلاوت بکن که دیمی بوانی یا نماز تها بوشتی تنهایی تها و قرآن تلاوت بکن. اگر آئی متاثر مبی، اگر آئی دل تها اللہ پاک محبت نیا، اگر اللہ پاک عظمت ای قلب تا خطور نکو داخل نبو، اگر قرآن عظمت و کلام نور ای قلب منور نکو، اور آ وقتی یہ فیصلہ ایا بات بکن کہ آ چیزی کے در ای رابطہ ای طالب علم اوشتا، علماء اوشتا، قرآن عظیم تاثیر بارہ نو فیصلہ کتن کا آئی کہ واقعیت ہے یا نہیں. بیچاری کہ آئی آب دیدے بھی چمانی عشق سرا زیر بھی جانا بمشا انسان اگر قرآن مانایا مزہ بانی ای برکات ہے، ولی اگر معانی قرآن بزن تو تلاوت کن گرا نور علا نور کا وقتی قرآن حرف حرف و ای جملہ جملہ کل ہر کلمہ مفہوم ای ذہن دیمین و زان کے گویا چی گو شگیں و متوجہ ای رب گو ای چی گو شگیں و آئی رب مقابلہ چی نشان دے گئے. تلاوت قرآن در واقع مکالمہ و گفتگو عبد با معبود حقیقی. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. یہ ذکر کے ماں رہ داتا اللہ تعالیٰ فرمانی اشیا ماں بے یہ مثل گزشتہ آسمانی کتابان تورات و انجیل آئی حفاظت ما واگزار بے یہود و نصارا نکتا و اشیا حفاظت یہاں بے مسلمانان جندہ تنہا واگزار نکتا مسلمان وتی وظیفہ انجام بدا تاکہ فضل کامل حاصل بکا وتی وجودا آفات و بلیات زمینی آسمانی بیمہ بکن تو حفاظت بکن. اما قرآن جند محافظ اللہ تعالی فرمانی من وط و من ذات آیا کسی دست برد نجا بجنتی ای دست قطع بھی ہر دوز دیکھ ادا یک قرآن یک حرفی طرفا یک جملی طرفا یک نقطہ و حرکت و زبر زیر طرفا بعنوان سرقت دست برده کوشش بکا آئی دست آئی پنجگا پنجگی چه دستا قطع کنک بھی برگ بھی بدنیا تا بعنوان دزد دربار اللہ انسان ظالم ظالم ترین انسان معرفی کنک بھی کما اینکہ یہودیاں ہم اکار کتا نصارہ اکار کتا وان دزدی دنیا تا تاریخ تا سب تیما افشا بتا. قرآن پورے فیض آوتی بے متقیان دا قرآن مجید فرمانی حدر للمتقین یہ قرآن کے بے تسکترین رہا ہدایت فرمانی یہ ہدایت ہے نمونے کامل ہما انسان بند کا آیا با سینے پر از تقوی سینے کے با خوف الہی با محبت اللہ با عظمت قرآن پر رنتو آ قرآن زوری تو قرآن طرف توجہ کا متقیان نشانی مختصر فرمائنی کہ الذین یؤمنون بالغیب ہما کسانی انک آ نادیدہ بغیب ایمان یارا انچہ کہ اللہ پاک قرآن تا وشتہ ہستے ماورائے طبیعت ہما چیزانے کہ انسان ویتی چمش نگن دی بلے قرآن خبر داتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع داتا حضرتا یہ موضوع بیان فرمائنتا آیانا بشیا ایمان ہستے نادیدہ ایمان یارا قبر قبر احالاتی کے قبر ما شما گندگی روزانہ مردمان دفن بو گا مردگان بد کنے ولی انسان چم تر سے غفلت پردہ بازاں چمانی پشتا ولی باز ہم اگر ایک ذرہ ادا توجہ بھی فرق مشخص بھی کہ حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ وقتی قبر سرا رسی قبرہ کوچگا قبرہ گندی واجہ اندازے عشق ریچن درگ سین چمانی کے آئی لحیہ مبارک مبارکی ریشی تر رگن چاہر ساں وقتی سوال کا نبی ارشاد فرمانی کہ نبی علیہ السلام فرمانتا یہ اولی منزل ہے چھ دنیا کی یہ مسافر حرکت کا اولی آئیے منزلگاہ ہمیں قبر نامی ادا آئیے معاملات یک چکنگی بھی یک حساب رسی بھی ادا اگر چنانچہ آئی آبرو مند درہ کامیاب درہ در ادا سوال و جوابان کہا آموفق بھو وہنچو معلوم بھی کہ شاید سوال اگر کنگ بھی تا یک حد حدود و بعضی شاید نیاز بے سوال ہم نبی بے محض اشی کہا آئی چہرہ گندہ فرشتیان الہی و آئی جواب آغاز احساس کرنا چمودا کوتا ہے آیا او شنک ما پیسر ازان تک تو ہنچی مردمی ہے ترا ای امتحان گرے گئے احتیاط نہیں. حدیث شریفہ یہاں تک کہ شما اتی قبرانی تہا بے آزمائش مبتلا ہوئی اللہ تعالی آزمائش آسان بفرمانی آہنچی آزمائشی کے مثل دجال فتنے آزمائشیں دجال یک یہودی کافری انچین طرف پر ہائی عظیمی گونن تھی یہ دنیا تھا چل رچ تو کا یہ دنیا پہ کا گری ہر کجا کئی راہیں فقط مکہ و مدینہ شہرہ لوٹی برو ودا کرو نزدیکا فرشتیان با شمشیران گندی اشتا تگانی مناقب و دروازن دپا دکان دپا کہ بطرف مکہ منتحی با یا با مدینہ تیجی بیا مدینہ دیوارہ ہمارو چی پیغمبر علیہ السلام تشریف برتا ہشت دروازے بوتا ہم آپ ہشت دروازے بھی ہر دروازے دفاع اکی دو ملک شمشیرہ اشتا تھا وقتی کہ دجال رسی انی بی محبت نہیں لی نزدیک برو بشتری جرفت نمگار یک مقام مروش مشهور مدینه به نام جرفت جامعه اسلامیه که مشهور مدینه طیبه مدینه یونیورسیتی دولتی جامعه دیگه بازه ولی دولتی حکومتی دانشگاه راه سرا یه جرف یا منطقه مزنه قرار داری نبی علیه السلام نشانی همارو چی بیان کتا که یک سرزمین یا دجال برگردی مدینه نزدیک تا از زمین شورگی زمینه چی وادی ان شپا پودا مردم گزی باشی این گور انگو اسپالت کو همو یا کا تو سپورا گن چو واد دولا انگ اسپیتا شورگ دجال فتنه مزنی فتنه و دجال و نعوذ بالله خدا قرار دادن به دروغ و ظاهرا بعضی استدراجات کرامت نمونه این بعضی چیزا مردگ زندگ بکا بکشی زندگ بکا اور گوارینی بہار رودینی ای پہ میر رب کرا اللہ تعالی امر آئی اختیار دیا قرار گرا ولی پدا ہم آیانے کے ایمانی ضوابط سرا اللہ ثابت قدم داشتگا آنا حفاظت فرمائنی تیش وانا دجال فریبتا نیا آیا نبی علیہ السلام فرمائیں کہ حضرت نوحا چھ یہ فتنہ آو تی امتا وادار کتا ترسنتا یہ فتنہ ہنچی مزنی فتنہی کہ اچھ پیغمبری نئے حتا چھ منا پیسر آیاو تی امتانا چھ یہ فتنہ آو نترسنتا ہر قصہ تی امت دار ہزار کتا کہ بچارے دجال پیدا گئے دجال یہ بے اعتبار نحوا سرپا سیغے مبالغین چھ دجلا دجل مانا فریب دجل و فریب و فریبکار و سکی مزنی فریبکاری بیشی بلے بچاری کہ شما سرا یہ بر پنہان میں بھی اللہ عزوجل خدا قرار دے معاذ اللہ شما رب اچ ہر عیب پاک ہیں آئی چھ جسم جسمانیات پاک ہیں چھ ہر عیب تانہا نقصا زوالا او منزہ و مبرائیں دجال انسانی ہیں با انسانی صفات متصفین کے ہچے ای بھی ہمانے ای وجودی ظاہری ای بھی علنی ہے کہ حبر برا شما پنہان میں بھی ایماندار بے پہمی کے ادروگ بندی اسی کو جاؤ رب ذوالجلال خالق اکتا و بی ہمتا بی مثل و بی مثال کو جا زمین و آسمانا ہما کشت تفاوت ہیں دجال فرمانی کے یک چمی آئیے چوبی کور ہے مثل انگوری در ٹوپی تو ظاہرہ در یہ آئی چم ہمیں پہمیں و اللہ جل شان ہو چھ یہ چیزاں تمام عیب و عیوبہ پاک ہیں اچھ جسم و جسمانیات بولا پاک ہیں مزنی زبردستی آزمائشی ہے حتیٰ کہ آکسانی کے نفاق انتو کہا و شاید اسی یہ امتحان گشتے برای منافقین ہیں آنے کے ظاہرہ دعوی اسلامی مسلمان بودنش کتا ظاہرہ بظاہر شعائر دینش راہیت کتا انتو کا بانگ سلاتی بوتا انتو کا ظاہری نمازی بوتا بل ادھر ٹھگی بوتا گا ٹھگی چوری بوتا گا چھ خوفا اسلام عظمت بوتا گا چھو نبی کہ اللہ تعالیٰ زاند کے عشان قیامتا میاں پا میں ظاہری ادعائی وطیقا کلمہ وانگا من دربارہ جنت مبر اچمان یا اللہ ما و کلمہ یارتا تو ہم مومنان جوس کا ما اگر کلمہ نیارتا اللہ تعالیٰ ما دلانو حالا زانگی اللہ تعالیٰ اتمام حجت و نلو تی بل اللہ تعالیٰ فرمانی کے یہ کاربی کے حتی منافق وقتی با نفاق مرتا ایمان خالص اید دل تو کا نبوتا اللہ اخلاص قبول کا اللہ پا کائیں ایمان قبول کا تگی مسلمانی اللہ تعالیٰ جاہ یاری آئی قبول لکا اللہ تعالیٰ مارا چھ نفاقا چھ تگیا چھ فریبکاریا بوتی دینا با خدایا با رسول علیہ السلام اللہ محفوظ بدا تمام مسلمین اللہ تعالیٰ خالصی مومن و مسلمان واقعی بکن چھ منافقتا اللہ دور بداری منافقت مانا اشی ہیں دلاب میں بھی گاہے شہر کسا یہ گناہ بھی کہ بلوچان نفاق مانا ہے دیکھ چیزی زانا بلوچ کسی منافق ہمائی ہیں کہ ادا حبری کن تو پدا یہ حبرا رات دگری گر رسینی اسی دیکھ چیزی ہیں شریعت نامی منافق اسی نہ گوشا یہ ہم فتنہ گری ہے کہ مردم اسی حبرا پانا آئی بابا سلینا آئی دلا بد کن چودا دیکھ جائے بابا ہمیں در پدا بیاری تھی اسی نمامی ہیں چگل خوری ہیں قطاتی ہیں حدیث ہے حتی اللہ یدخل الجنت قطات و صاحب النمیمہ جنت داخل نبی نعوذ باللہ چی خصلتان پرہیز لوٹی ولی آن نفاق کی در اصل کفر ہے ہم شیعہ کے بعض منافقی حتی مدینہ منورہ واجہ نزدیک ہنچ نشتا ہنچے چالاکین چڑھلے ہیں برش کو ظاہرہ ہنچے جی جانے کو کولو بلوچان وطش شر دوست پیش داشت کہ صحابہ کرام برہات ادب واجہ نزدیک چوش ننشتا ابو بکر صدیق آج جاہر ننشت واجہ کم کے فاصلے نشت دور نشت پہ ادب لہذا دیکھیں ہم منافق رئیس منافقان عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافقیہ یعنی دل کافریہ زبانی دب مسلمانیہ بلوچی نہ گوشاں گوشی کے دب بہارگاہ دل زمستان شن دل زمستان ہے دبش بہارگاہ ہے اسی اگر یہ روچی دروچ میں ہاتی واجہ خدمتا یا ہنچو بلا تشبیح واتے پھر موشت واجہ ادب منافق چھ ادبی زان واتے نزدیکی ہنندیں واجہ مبارکی ہیں زانوان سرا دستی ہر کو اوہ واجہ کہ من بیترہ اصلا یہ دروچ ہیں یا روچی ہیں موشے کھور گتے ہو من تر ندیتا موشے اصلا گار کتا یہ چیزی ہیں مروچی ہنچی چالاکی مردم ہاں نمونہ نمونہ حبر کام پہ دپا مردم دلواش کا نا والدلہ امرہ نہیں تو چیئے پہ میرا اللہ نجات بدا و آخرہ بازی سیشان اللہ پاکا پاش کتا بازی اللہ پاکا پاش کتا اللہ تعالیٰ فرمانتا من اہل المدینت منافقون اے پیغمبر مدینہ مردمان تو کہ اللہ تی منافق ہستی مردو علی النفاق نفاق سراشا ہنچو پکاو پختیاں کچی بگشے حساب کتابی نہیں لا تعلمہم اے میری نبی توشانہ نزان ہے اللہ اکبر علم غیب بھی ہستیا نہیں مسئلہ حل کو قرآن حل لا تعلمہم توانہ نزان ہے نحنو نعلمہم من اشان نزانو اے من نبی دو برابر مشان عذاب دوں سنعذبهم مرتين شان عذاب دو برابر ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان جہنم جہتری طبقے تو کا ہیں یہ ہم کافرانہ کے دل کافر و دب شانی مسلمانات دب کلمہ اشیاء اور یہ کلمہ اگلی سایتا بعضی مردم بھی ایک زمانی شان قرآن وانا قرآن واش واش وانا با بہتری صدا آوازا ولی لا یجاوزو تراقیہم اسی اگسان ترقوا چیئے حکو کے جہا قرآن ہمیں گرتے جم بندی ہیں گرت وشے تاب و پیچ بھی وشی وانا ولی قرآن تاثیر آئی معنی سرا عمل کنگ آئی مفہوم سرا ایمان یارگ آئی قلب نیمگا انگو نرو چیئے حکو کا جالتر نرو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چا مرض نفاقا درنگی اللہ تعالیٰ نجات بدا دورنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا اردو شاعر کسی دورنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا درود شریف وان اللہ تعالی شاد یہ دجال حکمت ہے الہی آواد بہتر زاں ولی ایک چیزی ہمشی ہے کہ شان کے ظاہری کلمہ اشارتا اگر اللہ تعالیٰ شان افشا مکان پاش کے مکان قیامتا شان مزنی دعویٰ دلیل یارا ہاں ہمیں دنیا تو کا مردم پوتی ناحقی ہیں ادعایا چین چو دروگ سر جم کا پانا قاضی رو پانا شریعتی رو ہزاراں استشاد دروگی اندکان ہزار دعویٰ اندکان دگرے ملک دو زلا دگرے مال برگا دگرے زمین برگا انو ہزار بے چاہ بار زمین نا دوستا کا مہر نیمک گین تو ہنچے مر دیئے یکی دوسرے روچیں گے پانا گما یہ جاہے نمائی کنگے کہ کچھ سال چل ہفتا من پتا گبتا ہمیں زمین اور تو خوزا بکے چل ہفتا تا ہنو چل ہفتا سال ہے منگو ہمیں جاہا منگو سعیدہ مسلمانانا مسید تی بھی ہم شان تو گوشن امضا شکتا تھی کاغذ سرا ہم یہ مردوں کے مرتگا منگوشتا گا زمینی بندگ بھی کسی نامی نگبتا چل 1347 خرداد میں ہتوں چاوارا ربیع الاول آخر میں ہتوں حساب کہنی چین سال ہوں کتابہ نوشتا کہ اگر چنانچہ یکی مالا ملکا وات حمودے مانئی نیستن تھی در وزیر ملکہ نہیں آئی زنداران تو کہ نہیں دل شرائط کے قاضی گوشا آنا زانان تیس آپ یہ شی نیا تگا تا 6 سالہ آئی معلوم ہے گندل بود کہ آئی امساہی آئی سرا تصرف کرنے گے آی دست گرفته آی سرا لوگ بندگی زمین نه قاضی نزدیکاران ده بیه آی وش دروغی برو تی هر قابل سماع نه کجا بوده این چهار ولاتی دکیه نو مگر اشکوتای هر کس که بگشی بیست پیست هتر من تصرف کتا بلکه منی گی بی دروغ بندی انچه جهاز نه که چه پیشی تصرف کنو کامرندی تصرف کنو قاضی باد بودا یکی پاری تصرف کتا هم آئی گی بی آئی گشی من 20 سال تصرف کتا آئی هیچ حق نیستی شریعت حکمہ قاضی بزانا انو چه بار ملک و زمین دوستا کن و عجیب ہے ہم کہ من ادھا مشک جاہی نہیں ولی ہر کجا روان ہم آیا کی ہم برام آخری کے یاد ہوتا کہ ہر کس پیسرگی دلیل یاری ہم آئی ہے اور پیسرگی مردمان بلکہ داتا بہائی کتا دگرانا آئیے دیکھ حساب کتاب ہستی بار میں قاضیاں عالمان شریعت کے موقع والی یہ مسائل سرا خوب با دقت برخورد بکنے اللہ تعالی حق انصاف در تمام امور توفیق بدا بہرحال میں عرض کرنے گیا تم کہ دجال خاطر ہمشی ہے حضرت فرمائی وائی فتنہ مزنی ہر نبی ہے وہ امت ترسیم تگا کہ مردان دجال پیدا گئے سکی خطرناک ان چیزی بل آپ یہ سرا کہنا ہے نو معلوم ہے کہ میں کہ ہتا ہوں رند من دیکھ نبی و دیکھ امت نی من آخری نبی ہوں و ای امت آخری امت ہے نو معلوم ہے کہ دجال ہمی امت تو کا یہ و شما حجار ہوگی علاوہ بر آ دجال فتنہ آئی اتجاہ بالحمد ویدی کنی و قبران اتجاہ فرمانی حضرات کہ شما ہنچو آزمائش کنے گی ہنچو دجال آزمائش آزمائشی کہ ہر کسی کے تگی مسلمان یہ دعائی کتا مسلمان دل تا اسلام نہ رفتا یہ پھر دجال قبر تا ایمان یاد نعوذ باللہ و قیامت رجا آئیے حجت و دلیل درون دی استبنگار با ادعا کتا نہ کہا کہ میں دیو حدی بانگی داتا میں یہ بری جماعت پشتا نماز کتا میں یہ جاہی جماعت ہاں جاہتے ہوں میں یہ جاہی مسیطہ جاہتے ہوں مردمہ میں دیتا میں نماز کتا ہاں شان قصہ قرآن خوب بیان کتا سورہ حدید ابوانا کہ توار پر دیں ایدک اللہ تعالی مومنان واقعی ہے پول سراتا درمیانا پرشتہ ہم چکنے کہ دنیا اوشی مردم مردم بردن اوشی دلائینا چاوری اوشن بردن تھی مرا پرشتہ اوشن شما کامو پتر پوشتا شما اوشن مارا و نور گونی شما را نوری دے میں شما نور ہما پوشتا ہے پتر پوشتا کنزی تی نور زوری بیائی گو نکو پشت کا پشتر را زرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمت و ظاهره من قبل العذاب ینادونه الم نکم معکم ما دنیا کو شما ہور نہ بوتے گے ہم دیوان بوتے گے سنگت بوتے گے ما شما امرا بوتے گے و مرو چی پرچے شما مار چیز چیز کے چما بوتے نورا نہ دے و شانت برے پشتانو دیوار دور دے گے آدھے مار رحمت ہیں ان عذاب شان نے مگا نو فریاد کنا یہ ہمان نفاق رہنگی برا آن ظاہر بھی قامت رچا اللہ نجات بدن چھ منافقیہ مردم صاف سترائیں سچائیں قول پاکستانیاں پکائیں مسلمان بھی اللہ ہمیں پہمے پورے کاملی مسلمان مار شمار قرار بدا خبران تا سوال عنوان کی حتا گا من رب ہوگا اولی جو سنتی رب کہیں شی جواب دا مومن گوشی اللہ اللہ تعالیٰ میں شبید رسانی زبانا پا میں جوابا اما دا بکا ما دینو کا تی دین چیئے مومن گوشی دینی الاسلام نبی علیہ السلام وجود نازنین پیش دارک بھی چاما شخص قبر آتا مدینہ پیغمبر روزہ پچ کے نگ بھی پیش دارک بھی اشارہ بھی آکھیں آئی علیہ السلام مومن گوشی کہ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے اللہ نور آئی آیا ہدایت یا بینات آیات یا ما ایمان یا الحمدللہ السلام آکھ منافقین تو کافر ہیں آہران بھی ایمان نبی تھی جواب دن کہ ہائے ہائے لا ادری افسوس من نظام چی بوش مردمان چیزی گوش میں ہم چو گوش دوں مردمان چاپی جا میں ہم چاپت ہوں ہاں مومن اگو شنک بوابس نم صالحا راحت بو حمدہ مزانتا تی جواب ہنچین واشین جواب ہاں ہاں چونکہ ایک سالوں کی استراحت وقت رسی مرا ورگ وحدہ پالکھنا یہ بھی خیر و نزیک ہم دوسرے مردمی رو ماتی رو گہاری رو گم سری پادکاں وہاں نمونہ ہی پادکاں ائی برام شما کا ناراحت میں بھی لنکو کی سورینی تھی چکلوں کی باس کے گری لام لحمد انڈی تھی احترام اچھا ماں بس کا ہاں پادا پادا سبار گواہ دے اچھا احترام ہے ہاں نم صالحن بوشی ابو افس آ منافقہ کافر حال مشخص ہے قرآن مجید ہوگا النار یعرضون غدوا وعشیا جہنم آتش کے صباح بھی گہا ایسرا ارزا کے نگبا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت روچہ اعلان بھی کہ فرعون آئی خاندان مردمانا آئی پیرویانا پیروی کے نوکانا بدتری عذاب تو کا داخل بکنی آل دوست احباب و جماعت و پارٹی و طرفدار ہم آل گشا آل مانا فرزند اولاد نبی علیہ السلام فرمائے کل تقی و نقی آلی ہر پرہیزگار دیندار پاک و صافی انسان میں اولاد حساب میں اہل بیت حساب ہر کسی کے نبی علیہ السلام سنتان احیاء کا طریقیان زندگ کا ہما زحمتانی کے پیغمبر علیہ السلام بخاطر آیا ہوتی ذات گرامی دندان مبارک داتک و شہید کرائیں تھا عہد تو کا ہما مبارکین قدمانی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راہ تھا مجاہدہ فی سبیل اللہ تھا آج ٹپی بوتا دین تبلیغ راہ تھا آ مبارکین کفشاں حضرت چواجہ مبارکین پادانی خونا بد تک و بحمد کا چسپتا گا طائف سفر تھا و امثال آیا و ہما درد پیغمبر علیہ السلام و السلام آنی دراب بھی ہما راہ کے حضرت حمزہ دے اگ بوتا ای گوش و پوز قربانی کن اگ بوتا گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعداد عظیم اصحاب کرام جلو حضرت دیم پدیما وتی جانش قربان کتا وتی وجود سفر بلائے کتا اسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کسی پاسداری بھی کہاں راہ چیئے دین اسلام سر بلندی ہے قرآن سر بلندی ہے نغمہ قرآنی ہے ہم جہاں سر بلند بوگے یہ پہمی شخص اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا و آخرت سر بلند کا اما فرعون و فرعونی تفکرا ظلم و ظالمی تفکرا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو فرعون امراہ کا و ہما عبادہ کو اولاد و نسل حسابا ہما جائے کہ فرعونان روا ہمو دا کہ شداد و حامان و قارون روا ہمو دا برگ بھی حدیثاً سرا تصریح آتا کہ بے نماز قیامت رچا گو حامانا گو نمرودا گو عبی بن خلفا حشر کا نبی آکسی کہ نماز ترکا نماز ادائے نکا اللہ تعالیٰ جل شانہ دین شعائر میں ارز کو یہ کہ قرآن ہے ودا نماز قرآن وقت اعلان کتا اقوی الصلاة لذکری اے منی نبی تو لوٹے منی ذکرہ بکنے نماز قائم بدار آج چاپ تالیں گنو کا کہ زبانہ میں اکشنے گا حبر کنا وہاں نامش ذکری کتا گوش ما نماز نہ کنے ما نماز نہ کنے ما ذکری ہیں نعوذ باللہ اڑے آ دین ایک آیتوں کا نماز میں بھی آئی چیز ذکری مانے اللہ تعالیٰ فرمانی ہوتے نبی اقیم الصلاۃ لذکری تو لوٹے میں ذکر اب جا بھی آ رہے منع یاد کرنے نماز پائے بند بھو نماز ہنچی ذکری کے یک ذکری نہیں نماز ہر ادا ہر رکن ہر فعل ہر عمل ذکر اللہ ہے نماز ہمیں قیام پوچھتا نماز تھا دستانی بندہ تکبیر گشاک اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ بزرگیہ اعلان کرنا شعار نماز داخل بوگے وہ نماز در کپگے شعار السلام علیکم ورحمت اللہ کیا سلام دا مردم مردمی بھی سلام دا نا مردم ہستے ہما کسانی کے صفت وکا نماز کرنے گا آیان راستنی مگا صفے ہمان نیت کا فرشتیان کی حاضرہ انسان راست چپا ہمان نیت کا اگر تنہائی تو کہ ہم فرشتیانا سلام تا نیت کا السلام علیکم ورحمت اللہ مقتدی پشتا اور ایک امام برابر پاکی صفا تھا اول تو آخرا راستہ چپا ہر دنیا مگا امام نیت ہاں کا ہم نمازان نیت ہاں کا ملائکہ ہم نیت کا یہ نماز شعار تنظیم اللہ جانبا وسیل جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نماز طریقہ تعلیم دے گی انو ظالما ہم نماز تا ہم مردمن تا شک شبہش پیدا ہوتا یا کسی نماز چوب کنے جنین نماز مردین ڈولا بے بھی بات اسی جنین نماز جنین ہے جنین ہر کار فرق ہے نماز فرق نہیں جنین نماز تا ہم جنین تے نماز ہم انداز اب کان ای تو کا ای حالت ستر تے نے او یہ رمیش مالا بودھا نوشتا ان وکھی کتاباں کے درہتے گا تمہارا ہم مالا بودھ پہ سر جمعانے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ یہ نوشتا کہ جنی سجدیا چھتو رکھا جنی پادان چھتو یہ رکھا جنی رکو چھتو رکھا جنی نندگا چھتو رکھا نندی ہر چیز زمانہ پیغمبر زمانہ دور تر روانے فتنہ ہوتا گیشتے اثر کرنا تو ہر کسی کے یہ پہمی وقت آنے تھا شریعت کامل سرا پائے بندی بکا سنت نبوی سرا پائے بندی بکا آئی ارزش مشخص ہے و فتنیان زمانہ تھا اہل فتنہ فتنیان ہوتی گاں برنگ دین بنام دین بنام اسلام بنام سنت پیغمبر بدعتا ہوتی گاں ترجیح کرنے کی کوشش کرنا ہوشیار بننا خلاصا نماز ذکر مصداق بارز ہے نماز تکبیر تحریمہ بغیرہ تا سلام گشتگی رکو کنگی قرآن وانگی مانے ہر رکتہ مردم الحمد شریف وانے الحمد شریف ہما صورت ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ نہ توراتا چی صورت نازل ہوتا نہ انجیرا چی صورت ہا نہ کہ قرآن جند تو کا بغیر ہما جاک الحمد شریف ہیں دیگر یہ پہمی صورت غیر الحمدہ ہستے نیستے یعنی حدیث آیا تھا کہ سورہ یاسینہ کسی یر رندی بوانی دہ ختم قرآن ثواب لیسی دہ ختم ہے دہ بار قرآن ختم کرنے گئے سورہ قل ہو اللہ یک رندی بانی سی ختم قرآن سی بری بانی سی ختم قرآن یک ختم قرآن ثواب لیسی دیکھ سورت ہاں ہستے ہیں کہ مثلا دو رندی بانے ختم قرآن ثواب علماء فرمانتا ہے کہ الحمد بارہ چونی حدیثی آتا کہ الحمد مات ہچ صورت یہ نہیں معلوم بھی کہ الحمد یا رندی وانگا انگا دا ختمہ گیشتر سواب مردم رسی انو ما شما انچو چین چو حبر کوئی دا ما حبر کوئی شما چین چو گوش داشت ولی ہنچو کہ قرآن وانگا وقت بھی گوشے مردم دل گران بھی سیر بھی ہما دمان کم مکی وانتی رب ساعتی وان بس باز وانتا تاکان چو ورک جا او چین چو ما وانتا آن دلے کے آئی سلامت ہیں بیمار نہیں آئی تا شیطانی کرم نہ کب تک دل تو کا قرآن ہر چیز اشتروانی لذت احساس کا قرآن تلاوت ہا نماز تھا الحمد ہا سورت ہی وانا گا دیکھ سورت ہا ہر چیز یاد انتی وانی آیا نا بعد رکوع رہو اللہ اکبر رکوع سبحان ربی العظیم فسبح بسم ربک العظیم اللہ دستور دیتا قرآن تے جائے اے نبی وہ تے عظیمی رب نام سرا تسبیح اے پاکی ابان مسلمان ہمشی سرا عمل کا میں آتے رکو تھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم من بپاکی یاد کرنو تے بعظمت رب اللہ جل جلالہ سمع اللہ لمن حمدہ امام اعلان کا یا مقتدی وقت ہم گشی تنہائی اللہ پاک ہر کسی اللہ حمد بجا یارت اللہ اشکوت سمانا ہمشی ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ ہر کسی اللہ حمد کو خدا تعریفی کو اللہ اشکو لگی لہذا پوچھتا مقتدی چی وشی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد اے اللہ حمد تی ذات لائق تو کہ حمدہ گوشدہ رکھے ورما چھتو تھی حمدن کنی ربنا ولک الحمد یا ولک الحمد بعضی کو شام ولک الحمد سواب گشترے پچھے ایک حرفی گشترے وہ آئے اضافے ہیں تنہا بدون ہوا بدا قومیا اوشتی ان ہم بین رکوع آباد کسر چسکن شیگوشن قومہ شيئا باندازه هالدخل يقبلي كاملي سبحان الله وشغا وشتاق شي واجبي استاب استاب هذا جوكا يقوم ببي نماز النبي سراب سجدي وا سجدي درميانا نندي قاعدين نندي دومي سجدي كان سبحان ربي الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قران السوره مؤمن ركوت هاشيا ايش رايك اخرى تحيات واني تشهد واني التحيات لله والصلوات والطيبات جاني عبادات مالي عبادات تمام مخصوص الله اشهد ان لا اله الا الله ما شاهدي ديهم كجز الله ديگه معبود ني شاهدي ديهم كجناب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اي بنده اي رسول اخري قاعدة درود شريف واني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلا أدق دومي درودا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد واني وآخري سلام درينجي نندقي تشهد درود شريفة راند دعاء واني دقي دعاء نزع حديثي ربنا آتنا في الدنيا قرآني دعاء شواني يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين قرآني دعائي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا انه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم قرآني حديثي دعايا اگر تهرا نیم سات بن دي دعا باني اگر مولا ہے نا مولا حساب پیشوا میں مشخص ہے تسبیح ہو سے بار جسے مروشی ولاتی رکوع رو سجدہ کرو اسے واو کرتا ہوں واد وادی من دل مشیش لاتی دستا کام گوینی جا پشتا بابا سلام دینو میں ملکان کے سیارا سرباز بوتا کچھ کرو بوتا جو کیوا نہیں میں مطمئن ہوں مشی ہوا گرم تو مردمان اسی تتوقع نماز کو وہ بیرونا تنبا منبا نیستا ہمیں ریکتا نسیتا ریکش پچ کو آ میں ملکان ہدا سکش پچ کو سکان سرا زہر نماز بزا انگا روچے یا صاحبو کے کابتا کلا بلا انگا تھاپتا کان ریکا سکان مولا نمازیں باسرا کیر کا نو پیش داری سبحان اللہ یہ ریائی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ زندگی نامے تا مامانتا ہے اس کو آجائے ایک مولا پوچھتا نماز کو وہ نمازی ہوتی حساب داد سرکو مردم پکاری بدے ہیں وہ مولا شر نماز میں دا پکاری ہے شر میں دا مولا یہ دیکھ نمازی تمام کو واجہ نماز کو ہمیں پوچھتا مفتی اعظم ہند ہے هذا لقب ذاته أبو حنيفة هندوستان أمين الله پشت نماز کو نماز جماعت حکم آلہ هم رسی ادنا پشت نماز شروع نماز بکا مرا واجه نماز کو رندہ چو خیال داری کو مولا باری تانا نوگتی سنتان کچھ طور کا واجه جارنا یہ سنتی جد پت کو تا ارچی اشتاپی توانی حسدتی اشتاپ کا جد ہو گیبتی نماز حلاس کو واجه ہوتی نماز تر رہی پتا آمن نماز ہمیں نبوتا شی پشتا مکتا الریاکاری بتا مردوان پیش داشته اگه خدا نماز کو وقتی نماز ما دکل چوب کو تین که ادا بو تین نماز کو شل بو تین اذا امام نماز وقت کا اللہ خاطر کر لے تنہائی کا اگر امامت کا مختدیان حال داتی بیچارہ واب کا رمضان نے واب کا تدوش نہ صوب نماز یا عصر نماز نندی تو بیچارہ سلام تار نہ کنے چی کا مردوشیا ہم آمی ہے ہمامے سربازی مردمے بارے کشکو رہ گئے ہم آگے کار کنگ لوٹی نا آیا کہ ریکانی سرا نماز تو سری سجدہ چزنے کو زور نماز ریک تاب ستا گا یا روچ سرے نو سرابا سجدہ داری ہمو دا ہر چی تسبیح اسی بشا گئے یہ وادی یہ مرد چاریش یہ مارا کوشت پیشانی سوچا گئے میں یہ روک تاب ستا گا دا گا ما اسی بارے دس مالی کراہ سرا زورتی ہمیں ریکان سری کو سری کو نگشت مردما یا کی سر چشما کا مولا ہر چیز سرداری بداری ہر کا سر چس کن جن طلاق مولا تے کاندے کا کہے جان دسماز ہم پروش نماز کا کا جن بھی تم بہن دسماز پروش نماز پروش کے سے دسماز پروش کا کا نماز تو کا ہر جا حرام ہے نماز تو کا بات ہے مائی کا لاتے ہن چلو ٹھیک ہے کہ بوشی کا بچ کا سلام تار نہیں ہے مرد باب مولا بابا سما بریو چمار کاروبار ہست جو میں بھی مولا درستی کارا ہوتی کہ حساب کا یا تو آنا یہ کہا دگرا بلے اگر تہنا ہے گورا مردی تحجد وانی تو نہیں یار رکتیا پیغمبر خدا علیہ السلام سنت عذاب کا واجہ صحابی فرمانی کہ من دی من رواگت ہوں مسجد نبوی شریف اور ہم چو سادگی حالتا شپی میں چار واجہ نماز کرنے گے نفلی نماز کرنے گے اے من بخت کے واجہ نماز کرنے گے میں واجہ مقتدی کو بزان نفلی نماز واجہ کرنے گے واجہ پوات کرنے گے آیا ہت گون کا فضیلت حاصل کا واجہ کا یہ دیکھے شروع کو الف لام میم وانا گا من چم چم کو یہ جا واجہ رکوع رسی رو رکوع چار نا دو میں رکوع شروع ہو آدھ گا شروع ہو من گو واجہ رکوع نہ کوٹے نہیں بل جزا حلاس کا یہ اولی جزا کا الف لام میم حلاس کا رکوع تشریف ہوا من چاہ یہ ہم حلاس بو پدا آدھ گے جزا واجہ شروع کو من گو اتما اس سورہ بقرہ حلاس کا دو رکوع رہا ہوں چار بقرہ حلاس بو آل عمران شروع ہو و ہمم تو بہم من سوء من ارادہ بدین کو رندہ جو سکو تو ارادہ بدین چی کو مشی من ارادہ بدین ہمشی کہ مواجہ ویل کنو سلام ترین برو تو رہا نم دم بو تنہائی گر ہنچو بکا کہ مردے نا تحجد پاد بے گر ہر چیوانی بانی دم زورا زہرا میسرا در میں آری نا القاب پر نمازی بدن کہ مردوں بری پر نماز بھی آنا یا بیدیتی یہ میں جائے ہستے مجھتے ماں یہ مسیح تش نیا نماز آ پلانی دیر یہ نماز دے گا میں پیر مردی ہوں میں وضوئے گر ہوں تو پیشی ازہر میں کہا میں پانچ دقیقہ دہ دے کے دیر یہاں پدا میں مدتی شروع کو تو کوشش کو پابند کو ہمیں ساتان سرا دیکھی بچارے انگا جو سکتے نہیں بچارتی بابا پیدا گئے ہمیں بھی دیتی مجھتے نہ پدا بہانے ہی کرن دیکھ شکر بہانے کا ماں تو بہارا ماں آپ کنا ہر قوم مردین جنینا اشتباہ کار مردوں ما جنین قصہ مشہور ہیں جنی مرد دوست نہ اور مرد بزاں اولیاء اللہ ہے یہ مرد چارے جنین میں چھتو میں نینو سوائے اشکتا یہ برا مشی رب بازارا وطی بال پھر کو تار رہی لوگان سرا بال کو ہم یہ لوگ سرا ہاں یاد جنین چارے در بزاں آئی گزبہ پور رہے ساری پاکان نزان ہے کہ یہ منی مردین ہے مورا یہ دیکھ مردیا لوگا جنین پانچ سرا جتا ہے جزار تو بات ہیں تو شرے ملائی پکیر ہے چتوں فقیر نہ مشتی فقیر اسی میں تا مری تا کھورا تے بال کھنا گا مشی کر تو نچا لے کیا شنن کا تو نہ بو تو چھ مابو تو نہ مشا پکا تو بو تے چھ مابو تو پا مش من گندو چھ کم کی چھ بال چھ چتا یا یا کی کے سب لو چارن مشی بھرا گت ہو گا مش جنے پچھ تو کم کھنا تے مش تو بھرا گوری تی رش پچھ سورا ہاں نو آ مردا ابدتیا گما کھنا تے بوتا نا بدتی ہو غیر بدتی واحد اجبانا جانا بہانا ہر چی گرے دیگے بہانا اڈ کام یہ بہانا گرے دیگے بہانا اڈ کام اللہ تعالی ہدایت بدا نو نماز قرآن یہ دو مصداق بارز ہیں ذکر اللہ اللہ یاد اقم الصلاۃ للذکر نماز دا تمام چیز ہستا تمام انواع بندگی تسبیح تحلیل ذکر تکبیر درو موجودا و قرآن مجید و صلاۃ ریشیں دین ہے قانون اساسی ہیں لہذا خوشا بحال شما یہ محل مردما و تمام کسانی کہ اللہ تعالیٰ آنا یہ نعمت عطا کرے گا قرآن نماز قرآن درک و فہم یہ مذہنی نعمت ہے علماء فرمانا کہ چند چیزیں کہ آیانی اگر مانا ہے ہم مردم مزان اللہ دربارہ آنا ثواب ہستے ہیں یکی کلمہ لا الہ الا اللہ یکی درود شریف ہے یا کی قرآن تلاوت ہیں کہ اگر مانا کسی نظام قرآن وانی ہم اجری رسیتو ہیں مانا ہم بزاں نور علی نور آج گر سوابن درجہ گست بوانا بلے خوبی ہمشی ایک مردم قرآن بانی صحیح بانی تھی عربی دولا ادا بکا حرفانا کوشش مطابقہ کوشش بکا اگر نرسے با جا ہمشی ہم اجری رسی کے محنت کرنے گئے بیچارہ کوشش کرنے گئے زبانی اگر ننے دیا پیما پمین زمانے ننے دگا زحمت ہم ای اللہ اجر دا کبھل ایمنی بندہ کوشش ہے بیچارہ کوشش کرنے انہوں یہ مولی صاحبہ نام گئے کماشی واجہ گئے نا کہ ماشاءاللہ کہ آئی قرآن پاکات لدو دو آیات روچی یاد گبتا ہنو بسورہ تاہا سبحان اللہ تاہا انشاءاللہ آئی برکتہ ظاہر کہاں تاہا یا حضرت عمر مسلمان کو ہاں سورہ تاہا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان کو تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تاہا یہ پہمی حروف ہے مقطعات ابتداء سورتان تا علماء مانا ہمیں کہنا کہ شان رازم بین اللہ جل شانہ دربارہ و بین رسول پاک علیہ السلام یا شان رمزہائی خاصی ہیں کہ خاصی بندے اس دانا اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر قسم سن مانا نظام وہ بعضی کو شاشان نبی علیہ السلام مبارک نام طه ياسين حضرت عمرا کہ غسل کو تو یہ گوہارا ہمیں ورق دی ما داتا سبحان اللہ چی وانا بیتی شما اولا جدی گوہار شاماتی دی مت رکھے زاماتی گو لکٹا ماں بس استاد معلم ہم ہمیں پہ یہ واری گوہار خونی دیتا رخصار مردی مروتا یہ ملامت کو تو عمر عمری مردانگی گو جنینی ظاہر کو تی گوہار ہوا یہ مقدار ہمیں خون کے اللہ رہا رہت ہمیں جنین یہ رخسار خون کے اللہ خاطرہ خدا قرآن بارے نبی خاطرہ یہ شہمات ہوا حضرت عمر خون چاہیتا بدن آدھرات یہ خون قبولی خون یا مومن خون وقتی کہ اللہ رہا دری ہے اگر پا دے جو کی گونی ہے تو ناکنی خون آلود بھی آئی لنکو کی خونی ہے ہمیں خون ہم اللہ راہتوں کا تبلیغ رہا رہو گے مدرسے آدھا رہتا رہو گے قرآن درس کرے گا مسجد رہا رہو گے راہ پادی ٹپا کلو کی خونی بو ہمیں ہم انچے خونی اجری کے پرک گنچ جہاں خونی آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگشت مبارکی قصہ بازیں مختصری عرض کروں خونی بو اللہ اکبر حضرت آواتی انگشت مبارک وقت خطاب کو تی دیمیہ نو ہمیں انگوشتا کو حبر کرنے کے سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم شہل انت الا اسبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت یہ سبر سفر ہجرتا غار سور ہے تو بازی قیمتی ندا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لنکوک انگوشت مبارک تو یک انگوشتی ہے کہ تو خون آلود بوتا گئے و بخت خوبا بچا عظیمین تھی کہ تو اللہ راحتا خونی بوتا گئے یہ زحمت ترا اللہ راحتا تیسرا یاتا ہر کار یک انسان زحمت گیشتر کشی آئی حاصل کنگا یا یک عنوانی یہ دیکھا بدنا ننک خونی خون کے در بھی ہے آئی اثر بخشی اللہ دربارہ اثر دا دنیا متاثر کا حضرت عمر کے شمشیر گونے کسا یہ جرات نہ کتا گوشی محمد کو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم روش و حاضر راہ مشغبی تو چیئے کہنے گئے کو جا رہا گئے تو میں اچھی خطرناک ہے تیر کمان تھی کو پگا طرح ماں یار تک گونے انتے زہمی طرح بیٹھ دیں تو آدھے گئے نیزے تر گونے خیر ہے مروچی گوشی ماں نعوذ باللہ واجہ نامہ کی دیا وقتی من روا گو ہمائی نہیں مگا آگین دیتی واگان شی وارد خراب ہے یہ وادی نارات ان رو آگین مشی عمر تو یا بری ورہو تی لوگ حالا بگیر ایمان تی لوگا پترتا تی گوہار مسلمان بتا تی زامات مسلمان ہیں تی گوہار لوگ واجا مسلمان ہیں تی گوہار لوگا تی زامات لوگا حضرت خباب رو آگین ہر روچ آنا قرآن وانے لگے ہاو راست بسے صبر کا مایا پریشانی کار تمام کنو چراہ سر دور کنو اللہ تعالیٰ فرمانے کی تو آنی کار تمام کنے گا خدا وگے بل ما تئی کار کفر تمام کنے گا تصمیم گبتا ہمارا آن کے حق تاہا برو خان از نخوست تا متحر شد ز تاہا او درست یہ دیکھ آخون درات حضرت عمر دل تا اثر پیدا با عمر تو کوئی جنینی ہے ہوتا گیا تیگو ہار ہے تو ماں تو چھوکی تو شہمات جا آنا خون ہی لون جانا پچھے تو جنا گئی دل منقلب وام چمدا سبحان اللہ گوہار ہے جنین یہ ہمین قدر بارے چند سی سی خون قربانی دیل چوتی رخسار و کلک کا چوتی رخسارا و دکھ دو شہمات ورگے تحمل کنگا زاماتا معلم اس ٹپی محلہ انقلاب یا حضرت عمر وجود اللہ یہ انقلابی انسان برائے دنیا تہا انقلاب یا رگا اڑکو تو آمدہ کنگی یا اللہ پاکا نبی علیہ السلام ہمیں شپ سباہ بامگاہ کعبہ شریف غلاف دستا گرگو تکان دے گا و دعا کنگا اللہم پروردگارا چے دوئے عمرہ یا عمر بن حشام ابو جہل نامہ آئیہ ہدایت بدے یا عمر بن خطاب پیغمبر شبانگاہی سہرگاہی دعا یا اللہ در حق حضرت عمر فاروق قبول فرمائے. یہ دیکھا اوراق دیا جان شدائے نا تو پلیت ہے مشرے کو جنابت غسلہ نہ کہا مرو غسل کا ناپاک شیعہ دست پر نہ کہنا غسل کا یہ ہم اوراق نوشتہ آنے دستہ دیا سور تاہا نوشتہ یہ دیکھ وانا نشکہ تاہا ما انزلنا قرآن نشکہ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن براتی زحمت دے گا رہا دیکھ نبوتا تذکرت لمن یخشا یہ قرآن پاک پند و نصیحت و تذکری برائے ہر کسی کا آئی دلتا اللہ خوف و خشیت بھی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى یہ رحمان صاحب عرش ہے عرش عظیم سر آئیے تسلط قدرت حاصل ہے شمائی جانبا قرآن نازل کو تگین نازل کرنے بتا ہما ذاتی کے آسمان ارد زمین و آسمان بلند ہما یہ پیدا کتگا و اگر شما اوتی حبرا جہر بگشی ہم آئی اشکنتی اگر سرن و پنہانی بگشی آئی اشکنو کے جہاں رسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وقتی کلمہ وانی وگوشی منہ رسول خدا علیہ السلام طرف رہنمائی کنی نو حضرت خباب چھ پشت پر دے یا عمر ترہ بشارت بھی کہ مرچگی بامگاہ دعایا رسول خدا علیہ السلام در حق تو قبول بوتا آشوم بدبخت ابو جہل مردود کو خدایا تو اللہ تعالی تقسیم دوگا جزو ہما پرد ہوتے کہ پیغمبر علیہ السلام دو کہا ہوتی رب تو بھی اختیار دا کہ اے اللہ چی دعا ہر کسی کے طرح دوست رہے آئیے مسلمان بکا تو دوستی مردم ہوتے ہیں بشارت بھی طرح وہ قصہ شما اس کو تمہیں دیں انشاءاللہ کہ ہر کس قرآن با صدق یقین وانی قرآن ہوتی تاثیر آئی وجود تحیر قرآن آیات مفاہیم آئی کی جسم تا اثر پیدا کنا آئی کی چشمان تا اثر پیدا کنا آئی مغز تا اثر پیدا کنا و انقلاب یارا و انچوک حضرت عمر تو کا انقلاب یارا از کجا بکجا یکی آن تو کا یکی لحظے تا اللہ رسین امیدوار ہیں کہ اللہ تعالی جل شانو بوتی فضل احسان و کرما میں شمیتا ہم ہوا قرآنی انقلابا کہ بوتی بہترین بندیاں وتی مقبول بندیان وجود تھا اللہ تعالیٰ جل شان ہوا پیدا کتگو یارتگی ہما تغییراتا ہما دگر گونیا بسوئی خیر و خوبی و برکات و نعمت ہائی دنیا و آخرت کامیابی دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ میش میں سراپا وجودان تھا میش میں خانوا دیانی میش میں زن و فرزندانی میش میں کودک و جوان و نوجوانانی وجودان تھا اللہ تعالیٰ ہما انقلابا ہما تحول وجود بیاری و مار شما مارا شمارا جزب ہوتی قرآن وانوکا تلاوت کنوکا ہما کسانی اللہ تعالیٰ فرمانتا یتلونہو حق تلاوتی انچیں بندہ منہا کہ آیا قرآن بہما پیمی کہ آئی شائستے آئی شان لائے کہ قرآن وانن تو تلاوت کنا اللہ تعالیٰ مارا شمارا شما تلاوت کنوکا بکا مبارک باد پیش کنو میں شما تمام مسلمین حاضرہ سنو اندگانا از برادران و خواہران یہ جمع دور و نزدیک چ دور و نزدیک ہے وہ کہانی و میں تبریک گوشوں استادانہ و فاضلانہ جنین و مردین استادانہ سید مکتبانی کے دا میں مولوی صاحبہ گزارش تھا عنوان کو تھا وہ تمام یہ طالبہ طالب و طالبیان کے درس وانے گا تو درس گرے گا تو درس دے گا اس میں تنہا نہ جندانہ کش میں محلہ آبادیہ یہ محلے کی مکتبہ قرار دارا اس میں اولیاء سرفرستانہ اس میں استادانہ اس میں خدمت کے نوکانہ آیانک آنی دعا و زر و مال و ہمت و آنی دل و جگر بے ای مدرسانی ساختمانہ بندگا ای مسجد آباد کرنگا و ای مساجد صرف و خرج بودگا درستانا من چوتی جانبا و دوستان علماء کے حاضران چاہن طرفا و تمام اہل جمع طرفا تبریک و مبارک باد پیش کرو و دعائیں کریں کہ اللہ تعالی جل شانہ ہو اعمال خیرا روز به روز در میان ما و همه مسلمین روز افسون بکن تو بیشتر بفرمانی ان برکات همارا الله تعالی به ما و شما و تمام مسلمینا برسینی که این محله این نفع برکت نور خیر و هدایت الله تعالی به تمام این شهر منتشر بکن و شهر بیرون شهر و به نقاط بیرون شهری روستاها و شهرها مناطق مختلف و تمام این استان ده و تمام این کشور ده و تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مخصوصا کشورهای همجوار ده الله تعالی و تی قرآن و تی پاکی نبی محبت و تلاوت قرآن تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت و حدیثانی انوار برکاتا منتشر بکن تو توسعہ بدا و اشیاء میں اسمیں سرا بلیات و آفات و مشکلات و دین دنیا دور بوگے وسیلہ و ذریعہ قرار بدا. السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ. دعا بکنی نماز بکنی که بلکن حتی مردم وضوع آمدگیش اسے نماز ران اعلان کنی و دعا کنی بنا درود شریف آنے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه البر الميامين أجمعين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره، نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ومن عضال الداء وخيبة الرجاء ومن زوال النعمة وفجاءة النقمة، نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل لنا كل عسير وامنا أنا كل ظالم، اللهم سهل لنا كل عسير وامنا أنا كل ظالم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد عليه السلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. نسألك إيمانا دائما ويقينا قيما وقلبا سليما وخلقا مستقيما، نسألك فكاك رقابنا من النار. اللهم فك رقابنا ورقاب أولادنا وأزواجنا وزرياتنا وجيراننا وأهل بلادنا وأهل هذه المنطقة والمسلمين أجمعين من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. نسألك صحة في إيمان، إيمانا في حسن خلق، نجاحا تتبع فلاحا، ورحمة منك ورضوانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ومونسا في قبورنا. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى الجنة والنعيم، ولا تجعله سائقنا إلى الجحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك مسألة السائلين، ندعوك دعاء المضطرين الوجلين المشفقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فروردگارا اي جلسة قبول بفرمائن اي الله كساني كي اي جلسة تا حاضرا كساني كي اي جلسة آمدہ کرنے کے وسیلہ بتے گا مدارس و طلاب و اساتذہ کے یہ محل تھا یہ مکتبان تھا وہ ذریعے یہ جلسے تشکیل و تشکل بتے گا اللہ مارا آیانا و تمام مسلمانان ای منطقیا زندہ و مردیا ان متعلقین و میں متعلقین و متعلقاتا میں زن و فرزندانا اے اللہ چھ تمام آفات و بلیات ظاہری باطنی جسمی روحی دنیاوی اخروی حفاظت میں فرمائیں اے اللہ از خیر از تمام خیرات و برکاتا دنیا و آخرت و ظاہر باطن مارا بہرور بکا اے اللہ تمام مسلمین از ای مجلس خیرا سرشار مارا مال بکا اے اللہ میں مشکلانا حل کا اے اللہ میں اولادا صالح بکا مارا میں جن چکانا متعلقین و متعلقاتا صالح و نیکوکار بکا مارا پائے بندے نماز قیام لیل سحرگاہی فریادانی اے اللہ انجام دیوک ہر وقت اپنی دربارا متضرع عجزی اظہار کنو قرار بدے مارا مقبولان بارگاہ قرار بدے مارا صالحی انسان قرار بدے اے اللہ میں اولادا میں ہم صاحبانا میں ہم شہریانا اہل بلد و اہل شہرا و تمام مسلمین عالم جز صالحین قرار بدے اے اللہ مارا جز اشرار اہل شر قرار بدے مارا نیکوکار مارا ابرار زمرہ تہا داخل میں فرمائیں اے اللہ مارا سعداء و نکبختانی جماعت تہا داخل بکا مارا شومان و اشقیاء قرار بدے اے اللہ میں بختا بتمام امورا خیر دین و دنیا باز و پچ بکا میں مشکلان حل بکا دختران و جوانان دم بخت رسیدیا بختا ور بکا آنا ازواج صالح و صالح عطا بفرمائیں صاحب مشکلان و مشکلان حل بکا اے اللہ بی اولادانا اولاد صالح عطا بکا اے اللہ میں مهمات دین دنیا کفات کا مرض تمام امراض و بیماریاں ظاہری و باطنی جسمی روحی و بیماری ہائے صعب العلاج اے اللہ کسانی مبتلا مارا شفا آنا شفا کامل عطا بفرمائیں اے اللہ مریضان بیماران از علماء بیمار مردم بیمار مبلغین بیمار نماز گزاران بیمارا حاضرین ای مجلسا جرین مردین انا شنوندگان آمین کنو کانا اے اللہ صحت و عافیت تامہ کاملہ عطا بفرمائیں اے اللہ میں تمام متعلقین دوست احبابا کسانی کی چما انتظار خیر دارا تقاضای دعائش کو تندرستانا اے اللہ شفا بدے تمام ارزوہائے مشروع برآوردہ بکا مشکلانا حل بکا رزق فراخ و وسیع عطا بکا رزق حلال عطا فرمائے و امانا ادا بکا مشکلانا حل بکا اے اللہ بیکاریانا باکار خوبا جبران میں فرمائے اے اللہ کسانی کے ہر پہ میں مشکل دار اندر ای جمع حاضرہ مخصوصا عزیزیہ کے یادداشت داتا براوتی مشکل مشکلاتا یہ عزیز مشکلہ و تمام مشکلاتا و تمام اہل جمع مشکلانا ہر کسی اے اللہ آرزو یہ مشروع اندران تحداری درستا براوردہ بکن مشکلانا حل کا اے اللہ آرزوانا پورا کا بلیات و آفاتا داخل بکا اسلاما سر بلند کا اسلام بے رقدر نصیب و فراز دنیا بے احتزاز درمیار کفر و بدعت و شرک خرافات بے رقانا سر نگون کا اے اللہ مارا تمام امتا ہدایت رہن سر آگام زن فرمائے اے اللہ یہ تفرقہ و تشتتی کے درمیان مسلمین بنام اسلام بنام ہائے مختلف پیدا بتا تو بہت فضل کروا میں یہ گناہانی نتیجے مارا معاف کا و جمع برطرف فرمائیں مارا وحدت کا نما مارا اتفاق و اتحاد نصیب کا قتل و کشتار و خون ریزیانہ جنگ و اختلافات ہمیں بے صلح تبدیل میں فرمائیں مسلمانانی میں درستانی خونانا محکون و محفوظ بدار اللہ مسلمانانی خونانا حفاظت کا صلح آشتیہ بیار دلانتا محبت بیار اے اللہ مانند یہ دریایانی امواجا میں قلوبا پر از میر و صفا محبت و اخوت و برادری و براتی و گوہاری جذبات بکا اور قرآن علم دین اسلام اے اللہ محبتا و تی ذات کریم محبتا و تی عشقا و تی پاکی نبی عشق محبتا اے اللہ قرآن محبتا ایمان لذت و شیرنیا میں دلان تو کا اے اللہ تابناک میں فرمائیں و آیا احیاء میں فرمائیں چو کفر و شرکا بدعاتا زندقیا بی دینیا مارا تنفر عطا میں فرمائیں و تی باران ہائے رحمتا اے اللہ میں سرا نازل کا اے اللہ ما تی نافرمانی کنگے ما زکاة تی تارکے ما نمازان تا کسی لے ما تمام تی امور تها ارنا کتا ہی کنو کے تو مرا معاف کا بے گناہ مرا گرفت لگا ارنا تو سا عفو ہے صاحب عفو ہے تو عفو ہے اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم عفو عنا فانك عفو کریم اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين ما تخفي الصدور يا الله اي مكاتب قراني ارسل اي مقام اي محلتها اي مسجد تمام مساجد اي شهر بيرون شهر اطراف اي عالمتها هرجي مساجد معاهد دينا مدارس دينية مدرسة جامعة الحرمين الشريفين شابهارا مدرسة سيدة خديجة الكبرى نام سرا وتمام مكاتب مدارس وابستة اي مدرسيانا وأودك اي مدرسياني فازل وفازلة طالبو طالبا حافظ وحافظا مولوی وفاضل ادا خدمت کرے گا با مدرسہ تعلق ادارہ اے اللہ آیانا ترقی و وسط روز افسون عطا فرمائے اور مدارس دینی کہ اے اللہ در ہر جا و ہر کجا و ہر صورتی حسنتی دین خدمت ہوگے دوستانا وسعت روز افسون و ترقی و سربلندی عطا فرمائے اے اللہ جہلا بی دینیا بی علمیا شرک و کفرا بی حیائی و بی عفتیا بی حشمتی و بی حجابیا اے اللہ عزم درمیانا چمے روستا و شہران و میں شہر درمیانا درستا اے اللہ عزمیان میں پیر و جوان جن و مرد درستا اے اللہ بیرون ببر بجا آئی حشمت و حیا حجب و حیا و غیرت دین دنیا عطا بفرمائے میں امور دین دنیا رو براہ بکا وامداران و امان ادا بفرمائے بیکاران شغل حلال عطا بفرمائے پریشانان فریشانیان دور کا تفرق و اختلافان بوحدت و محبت تبدیل بکا اے اللہ دین پرچم در تمام عالم ہمارا ہمیشہ سربلند کا بیت المقدس حرمین شریفین حفاظت کا قدس شریفہ چنگال پلید یہودا آزاد فرمائے آئیے زیارت و حرمین زیارت مقرر و بارہ بار مارا نصیب فرمائے اے اللہ ہمارا مومن بندہ قرار دے ایمان سرا ہمارا ہمارا زندگی کن گے با توفیق طاعت و بندگی و ارکان دین اسلام رعایت کنا ہمارا زندہ بدار عمر ہاتھ طولانی با سلامت و صحت بدے موت وقت ہمارا کلمہ شہادت نصیب بفرمائے سکرات موت آسان بفرمائے چ رسوائی دنیا و عذاب آخرت عذاب قبر عذاب جہنم ہمارا نجات دے اے اللہ جنت الفردوس نصیب کا میں استادانہ میں حقدارانہ میں اہل احسانہ میں اہل مودت و محبت آنے کے مارا بخاطر تو دوست داشتا آنے کے ماں بخاطر تو دوست آ رہے آنے کے میں سرا نیکی نہیں کتے احسان عشق کتا اے اللہ از زندہ و مردہ درستانا اے اللہ مغفرت کا مخصوصا زندگانی عمرہ میں آنی صالح بکن عمل صالح توفیق بدے اے اللہ امواتا مردگانا مخصوصا میں پدر و مادرانی کی مرتگا میں استاد و مشایخ و رہنمایانی کی مرتگا میں دین ایک دنیا امور میں ہمگام و ہمکاری کنو کانا در امور دین و دنیا اے اللہ کی مرتگا آنی قبرانا نورانی کا آنی درجاتا بلند کا وقتی کہ مارا روچی کی قبران تو کا برے قبرانی تاریکیا میں نور قرآن منور اے اللہ ہمارا بوتی انوارا بوتی برکاتا اے اللہ پر بار پر خیر پر نور قرار بدے اے اللہ اوتی نبی سنتانی احیاء گر مارا قرار بدے قرآن بینق سر بلن کنو مارا قرار بدے علم دین علم قرآن در ما منتشر بکا چا شرک و کفر و بی دینی و بدعاتا خرافاتا اختلافاتا فسادها ظاہری باطنی مارا محفوظ بدار سبحان ربک رب العزت ما یصفون و سلام علی المرسلین و آخر دعوانا الحمدللہ رب